بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ وفق اسرہ کی کتاب دعوۃ المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا سبق دوسری فصل کے تیسرے نقطے میں جاری ہے. تیسرے نقطے کا عنوان یہ ہے کہ اگر مسلمان حاکم کافر ہو جائے یا نعوذ باللہ مرتد ہو جائے تو اس کے خلاف خروج کرنا مسلمانوں پر بالاتفاق واجب ہو جاتا ہے. استاذ العلماء شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب تکملہ فتح الملہم سے ایک اہم اقتباس نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. آج اس اقتباس کا تیسرا حصہ ہے. شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اس سلسلے میں بہترین اور عمدہ بحث حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ہے. ان کا رسالہ جزل الکلام فی عزل الامام امداد الفتاوی کے صفحہ نمبر 119 سے 131 میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے رسالے میں جو بحث ہے امامت کی اہلیت کو ختم کرنے یا ناقص کرنے کے سلسلے میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امامت کی اہلیت کو ختم کرنے یا ناقص کرنے کی 7 قسمیں ہیں. ان 7 قسموں کو ہم اب بیان کریں گے. آپ حضرات انتہائی توجہ کے ساتھ اس درس کو سنیں اور غور و فکر کے ساتھ انتہائی توجہ کے ساتھ اس سبق کو سنیں، کیونکہ یہ اس وقت امت کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ہے. میرے بھائیو، استاذ محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّ خُلَاصَةَ مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ أَنَّ الْأُمُورَ الْمُخِلَّةَ بِالْإِمَامَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ. امامت کی اہلیت کو ختم کرنے یا ناقص کرنے کی جو باتیں ہیں اس کی 7 قسمیں ہیں. القسم الاول، ان يعزل الامام نفسه بلا سبب وهذا فيه خلاف كما في شرح المقاصد. پہلی قسم یہ ہے کہ امام حکمران اپنے آپ کو خود ہی معزول کر دے بغیر کسی وجہ کے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان کے اس استعفے کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ شرح المقاصد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 میں اس کی تفصیل مذکور ہے. والقسم الثانی، ان يطرا عليه ما يمنعه من اداء وظائف الامامه كالجنون او العمى او الصمم او البكم او صيرورته اسيرا لا يرجى خلاصه وهذا ما ينحل به عقد الامامه فينعزل الامام في هذه الصور جميعا. دوسری قسم یہ ہے کہ مسلمان حاکم پر ایسی مشکلات یا ایسے امراض یا ایسے اعذار پیش آئیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل نہ رہیں. مثال کے طور پر پاگلپن، نابیناپن، بہراپن یا گنگاپن، یا ایسی قید میں پڑ جانا کہ چھوٹنے کا کوئی امکان نہ ہو. وَهَذَا مَا يَنْحَلُّ بِهِ عَقْدُ الْإِمَامَةِ. ان اعذار کی وجہ سے ان کی امامت ختم ہو جاتی ہے اور حاکمیت کی جو بیعت ان کی لوگوں کے ساتھ تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. فَيَنْعَزِلُ الْإِمَامُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ جَمِيعًا. ان تمام صورتوں میں امام خود بخود معزول ہو جاتا ہے. والقسم الثالث، ان يطرا عليه الكفر. تیسری صورت امام کے نااہل ہونے کی یہ ہے کہ امام کے اعمال و اقوال میں، افعال و احوال میں کفر نظر آئے. پھر کفر کی جو قسمیں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. سواء كان كفر تكذيب وجحود او كفر عناد ومخالفة او كفر استخفاف او استقباح لامور الدين. کفر کی جو قسمیں ہیں، مثال کے طور پر تکذیب کرنا، جحود انکار کرنا، سرکشی اور طغیان کی وجہ سے کفر کرنا، یا توہین کرنا، یا دینی امور کو ناپسند کرنا، کفر کی دراصل جو قسمیں ہیں ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے دین کی بات ہی کو جھوٹا کہتا ہے، یہ بھی ایک کفر ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو انکار تو نہیں کرتا لیکن تکبر اور سرکشی کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، جیسے کہ ابو جہل وغیرہ کا کفر تھا. او کفر استخفاف، یا توہین کرتا ہے، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگوں کا کفر ہے. او استقباح لامور الدین، کہ وہ تکذیب نہیں کرتے، جھوٹ نہیں سمجھتے اسے، لیکن دینی امور کو ناپسند کرتے ہیں. تو ان تمام کی وجہ سے وفی ہذہ الصورۃ ینعزل الامام. اس صورت میں کہ کفر کی ان اقسام میں سے کوئی قسم حکمران میں نظر آئے ينعزل الامام. یہاں عبارت کی طرف غور کریں کہ امام اور حکمران خود بخود معزول ہو جاتا ہے. وینحل عقد الامام, اور حکمرانی کی جو بیعت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. فین اصر علی بقائه اماما, اگر وہ باوجود اس کے اپنی حاکمیت کو باقی رکھنے اور دائم رکھنے کے لیے مصر ہو, وجب علی المسلمین عزله بشرط القدرہ, تو مسلمانوں کے اوپر ایسے حاکم کو معزول کرنا واجب ہے اگر قدرت ہو, بشرطے کہ مسلمانوں کے اندر طاقت اور قدرت ہو. ولكن يشترط في ذلك ان يكون الكفر متفقا عليه, بس ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ کفر جو کہ امام سے یا حکمران سے صادر ہو رہا ہے وہ متفق علیہ کفر ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک فرقہ یا ایک مذہب اسے کفر قرار دیتا ہو اور دوسرا فرقہ اور دوسرا مذہب اسے کفر قرار نہ دیتا ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر ترک صلاۃ کا مسئلہ ہے. ترک صلاۃ, نماز کا چھوڑنا, یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً کفر ہے. من ترک الصلاۃ متعمداً فقد کفر, اور بہت سارے ان کے دلائل ہیں. لیکن دوسرے فقہاء کرام کے نزدیک یہ مشروط طور پر کفر ہے, یعنی اگر کوئی شخص نماز کو استخفاف بالدین کی وجہ سے, یعنی توہین کی وجہ سے یا ناپسند کرنے کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. سستی کی وجہ سے, جیسے کہ آج کل عام طور پر یہ بیماری بہت زیادہ لوگوں میں موجود ہے کہ وہ نماز سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں لیکن پھر پڑھ بھی لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ کافر نہیں ہے دوسرے مذاہب کے مطابق. یعنی یہ کفر متفق علیہ کفر نہیں ہے. اس صورت میں عزل امام کا حکم متفق علیہ نہیں بلکہ مختلف ہی ہوگا. جن مذاہب میں, جن علماء کے نزدیک ترک صلاۃ مطلقاً کفر ہے ان کے نزدیک الگ حکم ہوگا, اور جن کے نزدیک ترک صلاۃ مطلقاً کفر نہیں ہے ان کے نزدیک امام معزول نہیں ہوگا. بدلیل قوله علیہ الصلاۃ والسلام فی حدیث الباب لا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان, اور دلیل اس کی کیا ہے, یہی جو حدیث اوپر مذکور ہوئی ہے کہ آپ لوگ امام کی اطاعت کریں گے مگر یہ کہ آپ کوئی ایسا کھلا ہوا کفر دیکھیں کہ آپ لوگوں کے پاس اس سلسلے میں اللہ تعالی کی طرف سے دلیل موجود ہو. وكما يشترط قطعية الكفر يشترط ايضا ان يكون صدوره منه قطعيا كرؤية العين, جیسے کہ امام کی معزولی کے لیے کفر قطعی لازمی ہے, اسی طرح اس کفر قطعی کا ارتکاب بھی قطعی ہوا ہو, ظنی ہونا کافی نہیں ہے, کرؤية العین آنکھوں دیکھا حال ہونا چاہیے. ولا يكتفى في ذلك بالروايات الظنية, ظنی دلائل کی بنیاد پر اس نے کہا اور اس نے کہا اس بات کی بنیاد پر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا. بدلیل قوله علیہ السلام الا ان تروا, اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مگر یہ کہ آپ لوگ دیکھیں, المراد به رؤیۃ العین, ظاہر سی بات ہے کہ اس سے رؤیۃ العین مراد ہے کہ آنکھوں سے دیکھیں. بدلیل تعدیته الى مفعول واحد, اس لیے کہ یہاں را یرا کا جو فعل ہے یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوا ہے. ثم قد تختلف الاراء في كون الصادر من السلطان كفرا او في دلالته على الكفر او في ثبوته بالقرائن الحاليه والمقاليه او في قطعيه الكفر الصادر منه, پھر یہ بات ہے کہ سلطان کی طرف سے جو بات یا جو عمل صادر ہوا ہے یہ کفر ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, یا اس کی دلالت علی الکفر میں اختلاف ہو سکتا ہے, یا کفر تو قطعی ہے لیکن اس کا جو ثبوت ہے اس کے قرائن میں اختلاف ہو سکتا ہے, وہ واقعی ہیں فعلی ہیں یا قولی ہیں اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, یا یہ کفر واقعی صادر ہوا ہے یا نہیں ہوا, قطعی ہے یا ظنی ہے اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. فکل من عمل عند وقوع هذا, اب یہاں پر آپ توجہ فرمائیے, فکل من عمل عند وقوع مثل هذا الخلاف برأيه الذي يراه فيما بينه وبين الله يعتبر مجتهدا معذورا, تو جو کوئی بھی اختلاف آراء کے مطابق اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے, اپنی رائے کے مطابق چلے, ظاہر سی بات ہے علماء کی رائے مراد ہے یہاں پر, یعتبر عند اللہ مجتہدا معذورا, تو اللہ تعالی کے ہاں وہ مجتہد, یعنی اس نے اپنے اجتہاد کا حق ادا کیا ہے اور وہ معذور تصور کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کریں گے۔ فلا يجوز تفویق سهام الملامة الیہ، تو جو کوئی بھی اپنی رائے اور اپنے اجتہاد کے مطابق اس مسئلے میں کوشش کرے اس کو ملامتوں کا نشانہ بنانا جائز نہیں۔ على ان وجوب الخروج في هذه الصورة مشروط بشرط القدرة، اور یہ بات بھی ہے کہ اس صورت میں خروج کا واجب ہونا یہ قدرت کے ساتھ مشروط ہے، یعنی طاقت کے ساتھ مشروط ہے۔ وبأن لا تحدث به مضرة اكبر من مضرة بقاء مثل هذا الامام، اور یہ بھی ہے کہ اس امام کی بقا میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے جانے کے بعد اس سے بھی زیادہ مشکلات کے کہیں شکار نہ ہو جائیں۔ یقول الشریف الجرجانی فی شرح المواقف، شریف جرجانی اپنی کتاب شرح المواقف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 353 میں فرماتے ہیں، وللامه خلع الامام وعزله بسبب يجيبه مثل ان يوجد منه ما يجب اختلال احوال المسلمين وانتكاس امور الدين وان ادى خلعه الى فتنه احتمل ادنى المضرتين۔ فرماتے ہیں کہ امام کے عزل کرنے اور اس کو منصب سے ہٹانے کا کوئی واجب سبب اگر پیدا ہو جائے تو امت کے لیے جائز ہے کہ اسے اپنے منصب سے ہٹائیں، جیسے کہ امام کی طرف سے ایسے اعمال کا ارتکاب ہو رہا ہو جس سے مسلمانوں کی حالت بگڑ رہی ہو اور دینی امور خرابی کا شکار ہو رہے ہوں۔ ہاں اگر اس کے معزول کرنے میں فتنے کا خطرہ ہو تو دو مصیبتوں میں سے جو ادنا مصیبت ہے اسے برداشت کر لینا چاہیے۔ فیمکن ایضا ان یقع الخلاف فی تعین ادنا المضرتین، تو ظاہر سی بات ہے اب اس امام کا باقی رہنا برقرار رہنا زیادہ نقصان دہ ہے یا اس امام کو ہٹا لینا زیادہ نقصان دہ ہے، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ فکل یعمل بما یراہ بینہ وبین اللہ فلا یجوز لواحد ان یلوم الاخر، تو جو شخص بھی اللہ اور اپنے درمیان اخلاص اور اللہ کی رضا کے خاطر جس رائے پر بھی عمل کر لے تو ایک کے لیے دوسرے کو ملامت کرنا جائز نہیں ہے۔ وعلى مثل هذه الامور الاجتهاديه يحمل اختلاف الصحابه والتابعين ومن بعدهم في الخروج على بعض الائمه في زمنهم، ہاں صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانوں میں بعض مسلمانوں کا بعض حکمرانوں اور مسلمان خلفاء کے خلاف جو خروج کرنا ثابت ہے اسے ہم اسی طرح سمجھیں گے۔ تو جنہوں نے اپنے صحیح اجتہاد کی بنیاد پر خروج کیا ہے تو انہیں ملامت نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم نہیں ان تمام باتوں کے باوجود لال مسجد والوں کو کیوں اتنا زیادہ ملامت کیا گیا، حالانکہ وہ جن حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوئے وہ حکمران تو پہلے جیسے ہم عرض کر چکے ہیں صرف ظالم نہیں بلکہ کافر اور مرتد ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔